بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكيل زاجي وتكوفو bado tulikuwa tukikumbushana kuhusu mambo yanayochangua Uislamu, mambo ambayo kwamba wengi katika sisi wameghafilika na mambo kama haya. Na tulikuwa katika changuo la tisa na hatukumaliza, inshallah huenda tukakamilisha leo inshallah ile sehemu iliyobakia inshallah, Allah akitupa tawfik. Tulikuwa kitu cha mwisho ambalo tulizungumzia ni kuwa Mtume Musa alayhi salatu wasalam hakutumilizwa kwa Khidri, wala Khidri hakutumilizwa kwa Mtume Musa alayhi salatu wassalam. Kila mmoja katika wote wawili alikuwa ni mtume kivyake, na Allah subhanahu wa ta'ala hakumwajibishia Khidri kumfuata yeye na kumtii, kama ambavyo Musa pia hakufaradhiwa kumtii Khidri na kumfuata, kama ilivyo katika حديث صحيح البخاري ومسلم البسيمة متومة صلى الله عليه وسلم أن الخضر قال لموسى، خضري أن من بي متومة موسى، يا موسى، إيوه موسى، إني على علم من علم الله، ممن نوجوزي ميونغوني موجوزي الله سبحانه وتعالى لنيبا علمنيهي مungu كانفونزا لا تعلمه أنت وهجوي آميمي كنا علم نمفونزو نمبي ونمنزمو سبحانه وتعالى وهجوي ايوه موسى. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. Na wewe pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupa elimu na kakufunza elimu miongoni mwa elimu yake, na mimi pia sijui. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kila mmoja alikuwa ni mtume kivyake. Fadalla ala hadha alhadith ala anna alkhidra nabiyyun yuha ilayhi. Hadithi katufahamisha kwamba Khidri alayhi salam alikuwa ni mtume akiletewa wahi, كما اختاره كثير من أهل العلم، كما لبوتشاغوا قوله وينجي كتك علماء وكسلام وينجي كتك علماء وكسلام ومكون لك قول كما هي يقوى خضري نمتومي الوكلتي ووحي. وقرره غير واحد من المحققين جامب كما اللي والكيري وينجي كتك علماء الحديث أنباو عنده حقيقي مسألة يا ديني ويدل لذلك ظاهر القرآن هيلو لتونسة بلي بلي ظاهر يا قرآن يتونسة كما يي نيمتومي فتبين أن الخضل لا يلزمه اتباع شريعة موسى عليه السلام ikatubainikia kwamba Khidri halazimiki kufuata sharia ya mtume Musa alayhi salam falihtijaj bihi ala jawaz khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam batilun zahirul butlan. Kutukua hoja kwa Khidri ati hafaa kutoka katika sharia ya mtume Musa ndio unatoa ruhusa kwamba vile vile mtu yote anaweza akajitoa katika sharia mtume Muhammad ni batili ambayo imefika ukomo katika ubatili wake. Sasa hapa ndo pale ambapo tuna anzia leo inshallah. Thumma innahu la yakhfa, kisha hakika halifichiki. Anna Allah ta'ala akhadha al-mithaqa, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ka tukua ahadi. Allah subhanahu wa ta'ala ametukua ahadi ilokokotezwa ilotiliwa nguvu kabisa minal anbiya'i alayhi musallatu wassalam, kutoka mitume wote. Allah subhanahu wa ta'ala ametukua ahadi kwa mitume wote alayhi musallatu wassalam bi annahum, kwamba wao in adaraku, wakimkuta au wakakutana na nabiyana Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an yutabi'uhu, wamfuate, wayansuruhu, na wamtetee. Allah subhanahu wa ta'ala ametukua ahadi kwa mitume wote kwamba watakapokutana na kuonana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wamfuate na wamnusuru. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika sura Ala Imran aya 81, Allah asema wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, kumbuka ewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipochukua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahadi iliyokupotezwa kutoka kwa mitume wote wale. Lama ataitukum min kitabin wa hikma, nitakapopatieni kitabu na hikma mtume kama yule. Thumma ja'akum rasulun, kisha akawajilieni mtume ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'akum, hali ya kwamba ni mwenye kusadikisha yale mlionayo nyinyi, sharia mlokuja nayo na Uislamu, mkatukua ahadi la tu'minunna bihi, wallahi mutamamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tansurunna, na wallahi mutamtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Mwenyezi Mungu akasema aqarartum wa aqadtum ala dhalika isri, je mumekubali na mumekiri kuchukua ahadi yangu? Allah anambia mitume alayhi salatu wasalam, qalu aqararna, mitume akasema tumekiri na tumekubali. Allah akamwambia qala fashhadu, shuhudieni, wa ana ma'akum min ash-shahidin, na mimi pamoja na nyinyi ni wenye kushuhudia katika jambo kama hili. Kwa hivyo hii aya inaonesha ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye pekee yake ambayo anaruhusiwa kuaminiwa na kufuatwa na mitume wengine. mfano mathalan mtume Isa alayhi salatu wassalam atakaporudi atakuja akiwa muislamu mfasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni dalili ya kwamba mtume ambaye anaipaswa kufuatwa na mitume wengine ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na hii ndio ushuhuda kamili kabisa katika sura Ali Imran. Ulama wa tafsir rahimahumullah wasema, naam, udhkur ayuha rasulu, kumbuka ewe mtume, idha akhadha Allah subhanahu wal ahd al muakkad ala jami' al anbiya, wakati alipochukua Mwenyezi Mungu ahadi iliyopotezwa kwa mitume wote alayhim salatu wa salam, lain ataitukum min kitabin wa hikma, pindi nitakapowapeni Qur'ani vitabu na hikma, thumma ja'akum rasulun min indi, kisha akawajieni mtume kutokana mimi, musaddiqun lima ma'akum, yuwasadikisha yale yote mliokuja nayo nyinyi, la tu'minunna bih, kwamba wallahi mutamamini, wala tansurunna, na mutamtetea, fahal aqrartum wa atarastum ala dhalik, je mumekubali na kukiri hayo ambayo mimi mumetukua ahdi kutokamana mimi kwangu, wa akhadtum ala dhalika ahdi almuwathaq, na mukachukua ahadi iliyotiliwa nguvu kwa kiapo, qalu aqrarna bidhalik, wakasema mitume alayhi salatu wasalam, sisi tumekubali yote unayosema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Mwenyezi Mungu akaambia, fashhad falyashhad ba'dukum ala ba'd, baadhien washuhudilie juu ya wengine kwamba ahadi hii mumechukia, mumechukua na mumekubali, washhadu ala umamikum bidhalika, vile vile washuhudishieni umma wenu na wafasi wenu jambo kama hili, wa ana maakum min ashahidina alaykum wa alayhim, na mimi vile vile ni mwenye kuwashuhudilia juu yenu na juu yao ya kwamba wao wametimiza ahdi ile waliochukua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadha fa hadhihi al-aya au fi hadha anna Allah akhadha al-mithaq, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ametukua ahadi ala kulli nabii, kutokamana kila mtume, an yu'mina bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amamini nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa akhadha al-mithaqa ala umam al-anbiya'i bidhalik, na vile vile akatukua ahadi kutokamana na wafuasi wa mitume alayhi salatu wasalam kwamba na wao pia ni lazima watamamini nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Aya hii ikhwata al-azza, kuna watu wanaifasiri na kuipotoa tafsiri ya aya kama hii, hasa wakati huu ambao sisi tuko, na hasa mwezi huu wa fungo sita. Wale ambao wao huunga mkono na kutilia nguvu sherehe hizo wanazoita sherehe ya Maulidi, wanaichukulia kwamba hilo jambo ni jambo la kisharia, kwa sababu mitume wote walimamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima washerekee yale ambayo ya kusherekewa na umma Muhammad kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo atukulia kamba hii aya ndio dalili ya mauli sisi hata mitume waliotangulia. Kwa hivyo angalieni vizuri sana pale wanapotukua dalili na namna wanavyo achilia nguvu mambo kama haya ambayo kwa maana ni batil na kueneza katika mshtama ili mambo kama yale yapate upenyo kwa bani dini. Na watu sema mitajwa bwana katika Qur'ani bwana. Utampingaje mtume sallallahu alaihi wasallam? Utapinga vipi sherehe ya kumsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna lugha ambayo kwamba siku hizi imeenea inavyojulikana, lugha yenyewe ni kwamba sisi tuamtangaza mtume. Tuamtangaza mtume. Wewe waweza kumtangaza mtume zaidi ya Allah kumtangaza? Waweza. Sasa ulikuwa na maana gani kumtangaza kwako ambao kwamba ni bid'a isofungamana na sharia? Allah subhanahu wa ta'ala sema wa rafa'na laka dhikrak, sisi tumekutukuza na tukakunyanyulia utajo wako. Mimi sitajwi mpaka na wewe utajwe na mimi. Kuna zaidi hapo? Wa rafa'na laka dhikrak. Sasa wewe hata inshallah ukarukaruka kuanzia kuchomoza jua mpaka sala ya isha, kwa kuwa mtangaza mtume hufiki popote. Allah subhanahu wa ta'ala alivyomtangaza mtume huifikiri wewe, wala hutomtangaza uzuri zaidi ya vile Muumba subhanahu wa ta'ala alivyomtangaza na kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni maana ya kwamba kuna watu katika mshtama wa Kiislamu huzisongonyoa hizi aya za Qur'an, akazielekeza kule anakoelekea mwenyewe. Madamu mimi nimeelekea mashariki, basi na hizi aya lazima zielekee wapi? Zielekee mashariki, na ikubaliane na nini yangu, haya ninayosema na yale ninayofikiria mimi. Na dini haipelekwi namna hii, ikhwana al-azza. Asalullah ayufahimahum ad-din wa yufahimuna kadhalika. Na muombe Mwenyezi Mungu atufahamishe dini yake kulingamana na ufahamu wa bwana mtume, na sisi pia atufahamishe hivyo hivyo namna walivyofahamu salafu saleh aya hizi, tusije tukawa na sisi tuwapotoa hizi aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii aya na maulidi wapi na wapi? Wapi na wapi? فإذا كان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وكيو متوم عليهم الصلاة والسلام وتقوف يجب عليهم إن وفاسا ويلزمهم إن ولزم اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفواتا متوميت محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوه وككتاننا wakikutana naye lazima wamfuate na wamtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman huwa dunahum min alulama, itakuwaje kwa walio chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulama wa Kiislam? Wal ubadina wa kamungu wasairi thaqalaini, na baki ya vizito wanadamu na majini, nao pia ni lazima wawe ni wenye kufuata hayo na kukiri yale waliokiri mitume alayhi msalatu wasalam. Fa Allahu musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutuawini na kutuelekeza katika njia sawa. Wa qad atala al-kalam, amerifusha sana maneno fi hadhihi al-mas'alati, katika mas'ala haya الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أم يزمزي سان مسألة هاي خاصة في كتاب التصوف من الفتاوى كتاب وعليك كتاب مامبو يا تصوف وصوفية نينين كتك كتاب شاكي فتاوى كتاب كيكوبا سان نيفوليوم 36 kikubwa sana, na hizo ni fatwa alizofutu katika masala mbali mbali. Asema faman ahabba ziyadata, mtu atakaye ziada ya haya yalotajwa hapa kitabu hiki kuhusu mitume alayhi msalatu wasalamu ahadi walotukua na mambo ambayo itawajibikia watakapokutana na mtume, akataka kujua ziada faliarji ilehi, arudi katika fatawa ya Ibn Taymiyyah, aende akasome kwa ukunjufu kabisa, na insha Allah atapata mengi. Ama changuo la mwisho kabisa ambalo la kumi ni kuwa al-i'radu an dinillahi ta'ala, ni kuipuzia dini ya Allah. Hilo ni changuo katika changuo zile ambazo tulizopita. Mtu anaipuzia kabisa, haitilii maanani kabisa, anaidharau kabisa, haishughulikii kabisa an dinillahi ta'ala, dini ya Mwenyezi Mungu haishughuliki. Na jambo hili liko sana kwa Waislamu wengi sana, hawana umuhimu kabisa ya kutaka kujua dini yao. Na wakikaziwa, jamani msome dini nini, bwana jamaa kila siku someni someni, tuweza kusoma tena bwana, umri tulionao sisi tushavuka bwana. Yaani maanake ni kwamba Muislamu huwa ana stage fulani, kwanza stage fulani mpaka fulani anaweza kusoma. Lakini akishafika mathalan stage fulani, akishafika miaka 20-25 kidogo ameotaota ndivyo basi ndevu basi akahoi, sasa tena chakua mzee, hata kusoma na kusomeshwa au kusikiza pia itakuwa ni atu ni hoja ya kupinga kusoma, na hilo si hoja. Masahaba radhiallahu anhu, Salman al-Farisi amislimu akiwa na miaka 90. Kuna mtu atafika miaka 90 kwetu akawa na akili yake kweli? Naweza katoka 90 akaislimu na akasoma dini na akafahamu na akakaa katika Uislamu miaka 90, 180 aman aliishi miaka 180. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamridhia sana sahaba huyo, akamwambia salamanu minna ahla bait, Salimani katika familia yangu mimi na ahlu baiti. Sasa lipi lilofanya Suleimani asome na afahamu dini na hata ukawa utapewa mardufu ya umri wake utoifikilia wewe? Na akasoma akawa Muislamu, lakini ukawa wewe huwezi. Kwa nini? Sema huwezi, useme usiwezi, sema sitaki. Afadhali utumie lugha hiyo, sema kwa mimi sitaki kusoma dini yangu, si basi. Lakini kusema siwezi, la mbona mengi wayaweza? Kuna mengi wayaweza, mambo mazito. Mbona hili moja tu huliwezi, hutaki? Hutaki. Kwa hivyo huu ugonjwa tunayo sisi. Asema Sheikh la yataallamuhu, hasomi dini, wala yaamalu bihi, wala haifanyii kazi. Mwanzo hasomi, hajui katika dini ya Mwenyezi Mungu chochote. Na hata kama amesoma haifanyii kazi, hiyo kiasi ambacho ameipata katika dini. Kwa hiyo kuna mambo mawili hayo, kuipuziaje? Mtu anapuzia kabisa kusoma dini, hasomi wala haifanyii kazi akisoma. Na dalili ni neno lake subhanahu wa ta'ala katika suratu sajda aya ya 22, aya ya 22, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man adhlamu, nani nani dhalimu zaidi. Hakuna maana, hakuna mtu dhalimu anaevuka mipaka zaidi ya huyu bwana katika kudhulumu. Mimman dhukira bi ayati rabbihi, kuliko yule ambaye wakumbushwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, thumma a'rada anha, kisha akaipuzia zile aya. Hakuna mtu dhalim mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mtu kama huyu. Anasomewa aya za Allah, anafahamishwa mengi katika sharia, anaipuza. hata haishughuliki kamwe na haya. Tunao kila mmoja ana akili yake, tunaona tunaona jambo ambalo kwamba halitaki dalili. Allah asema inna hakikietu sisi minal mujrimina, tutokamana na waovu, muntakimuna, tutawalipiza kisasi yawm al-qiyama. Wale waovu ambao wanaipuzia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawasomi, hawaifanyii kazi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tawachalia tu. Kishika siku ya kiyama ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kulingamana na kule kupuzia aya zake Subhanahu wa Ta'ala na kutoitia akili aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakwenda kuikuta. Wala farqa, hakuna tofauti, hakuna tofauti fi jamii hadhihi an-nawaqid, yani vichanguzi vyote hivi kumi, hakuna tofauti atakayefanya mambo haya baina hazil, kati ya kuwa ni mtu mwenye kufanya dhihak, anapoanza kuingia katika changuo moja katika haya kwa njia ya mzaha, kama wale jamaa ambao kwamba walikuwa watoka ghazwa Tabuk ambao tumewapitia, wakawa msengenya nani Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba, bali wakawazungumza maneno mabaya. Ule sahaba radhiallahu anhu alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa akamwelezea, akajua kwa Mtume shapashwa habari, basi wakaenda kumangukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasul, kwa watu acheza tu sisi, inama kuna nakhudhu wa nal'ab, si alikuwa tu tumezama kwenye hadithi na tufanya dhihaka. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, hii ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msitonyudhuru, mshakuwa makafiri, mshatoka katika Uislamu baada ya kuamini, kwa sababu istihza anapoifanya mtu katika dini hapana tofauti akaifanyia moja katika haya mambo kumi. Waljad, na mtu ambaye kwamba kakusudia kulifanyia istizai hukumu katika hukumu ya sharia. Walkhaif, na yule aliyepotoa sharia kwa kuogopa kitu fulani, kwa sababu mimi kio sitasema hivi basi huenda nikapata madhara fulani na fulani, fadhali niseme hivi. Illa almukrah, sipokuwa anayetenzwa nguvu, huyo anayetendwa nguvu basi aweza akasema maneno na matamshi ya kikufuru, lakini hahukumiwi kwamba yeye nani ni kafir. Mfano wake ni mfano wa Ammar bin Yasir. Aya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir alipigwa sana mpaka akawa Makuraishi wamamrisha amtukane Mtume sallallahu alayhi wasallam, likawazito kwake. Akapita Mtume sallallahu alayhi wasallam akalia Ammar, sema ya Rasulullah, nalazimishwa nikutukane na nitaachiliwa, wasemaje? Mtume akamwambia ikiwa ni sababu kuachiliwa nitukane. Pale pale akasema maneno yake maalum, lakini alikuwa sema kwa mdomoni to moyoni hayamu. Mwenyezi Mungu akateremsha Qur'ani mpaka siku ya kiyama watu wataisoma, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ila yule atakayetenzwa nguvu kuzungumza maneno ya kikufuru na moyo umetuama katika imani ya hakika, kumwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hakuna tofauti, mtu akawa akafanya haya yote kwa njia hizi tatu. Ya kwanza akaifanyia istiza kwa kufanya mfano wa kucheza cheza, au akawa ni mkweli, au akawa yuogopa, takuwa ametoka katika Uislamu. Asema kulluha min adhami ma yakunu khataran, hizi changuo zote zinakuwa hatari kweli kweli kwa binadamu. Maana mwanadamu ghafla tu atajikuta amezama katika changuo moja katika hizo. Wa aktharu ma yakunu wuqu'an, na hili mambo haya ndio hutuka sana na hupatikana sana katika mujtama wa Kiislamu. Kwa hivyo fayambaghi lilmuslimi, yatakikana kwa Muislamu, an yahdharaha, kuwa na tahadhari, wa yakhafa minha ala nafsi, na kuiogopea nafsi yake kutokamana na changuo hizi, asije akawa naye pia ni mwenye kuzama katika makatazo kama haya. Na'udhu billahi min mujibati ghadabi, twajikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yanayopasisha hasira zake, wa alimi iqabi, na makali ya mateso yake. Kuna mambo ambayo kwamba huenda mwanadamu akifanya basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakasirika na atamadhibu vikali, mmoja ikiwa katika haya mambo kumi ambayo tulikuwa tukifahamishana, na leo onekana kwamba twaimaliza inshallah. Wa hadha naqidu akhiru nawaqid al-islam al-ashara, changuo hili ndo la mwisho katika mambo yanayochangua Uislamu katika kumi, mambo kumi yale. Wal muradu bil iradi an dini Allah, matakwa ya tamko la kupuzia dini ya Mwenyezi Mungu, maana yake nini? Ama yajibu ala kulli mukallafin bi aini, yani mtu kupuzia kila jambo ambalo kwamba linampasa Muislamu alibalighi mwenye akili, yamlazimu yeye mwenyewe, yeye nafsi yake. Taalumuhu wal amalu bihi, kujifunza na kuifanyia kazi akaipuzia. Wa huwa maarifatu usuli dini, nayo ni kule kusoma msingi wa dini. Msingi wa dini ni muhimu sana. Wa ma la yasau almuslimu jahlu, na mambo kwamba mambo mengine ambayo kwamba hana nafasi mwanadamu kutojua, lazima yajue. Kuna mambo mengine ni lazima katika dini kila Muislamu ayajue, wala hana nafasi kabisa kutojua mambo kama haya, ni lazima. Na ikiwa hutojua, ina maana kwamba tayari wewe umeshijitokezea katika hasira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na adhabu yake. Asema ama maarifatu tafasili din, ama kujua Uislamu kwa ufafanuzi na kwa urefu, kila kitu kaifuatilia. Falaisa dhalika almuradu huna, hilo sio lilotakiwa hapa, ni kujua msingi moja mbili tatu. Si lazima kwamba kila msingi wewe waijua mpaka mwisho wake, la wazijua zile msingi asili ya kwamba ni kadha na kadha. Wa in kana madhmuman, hata kama jambo hilo la kuweza kutojua msingi wa dini kwamba ni jambo la kukashifiwa, liana maarifa tafasiri dini, kujua Uislamu kwa ufafanufu wa nahwi dhalika, na mfano fardhu kifaya, si lazima, ni fardhi ya kutoshelezana, ni fardhi ya kutoshelezana. Lakini kuna fardhi ambayo ni wajibu kwa kila mmoja, ni lazima ajue, ujue mambo kama haya ambayo yanachangua Uislamu, ujue nguzo za sita za kiimani, nguzo tano ya Uislamu, nguzo ya ihsani, yale mambo ujue, nguzo za swala, nguzo ya hija, mambo ya wale ambao kwamba wanafanya biashara, mambo ya biashara, ghushi ambayo na biashara ambayo si ghushi, lazima asome mambo kama haya, mambo yanayofungamana na maisha yake, ataoa, atakuwa na watoto, vipi nitalea, vipi nitakaa na mke wangu, ni yapi yanayompasa juu yangu mimi kwa mke wangu, na yapi yanayompasa mke juu yangu. Yale yote ni hukuku, ni lazima ayajue mtu. Idha qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'ala al-baqin, ikiwa atapatikana mwanachuoni ambaye anajua masala ya Kiislamu yote kwa ufanufu, basi wale wengine wanaojua msingi atosheleza, hawapati madhambi. wakipatikana wengine. Ama kaulu wa ama neno lake subhanahu wa ta'ala, wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbih, ni nani dhalimu zaidi kutokamana na wale ambao walotajiwa aya za mlezi wao subhanahu wa ta'ala, thumma arada anha, kisha kaipuzia zile aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ulama tuambia, la adhlama mimman dhakkarahu Allahu bi ayatihi wa bayyanaha lah wadhahaha thumma ba'da dhalika tarakaha wa jahadaha wa arada anha. Hakuna mtu dhalimu katika ulimwengu huu, hakuna mtu dhalimu zaidi ya huyu katika ulimwengu huu kuliko mtu ambaye Mungu subhanahu wa ta'ala kamkumbusha aya zake na akambainishia aya zake, kisha baada hapo akaziacha, halafu akazikanusha, halafu akazipuza, akazipuzia zile aya za Mwenyezi Mungu subhanahu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimfahamisha na akamfafanulia na akajua kila kitu ambacho kinatakikana katika hukumu hizi za kisharia. Hakuna mtu dhalimu na mwovu kuliko mtu huyu. Watanasaha, na akajisaulisha kabisa kwamba kuna mambo yanochangua Uislamu, ni lazima niyajue, nisije nikawa mimi nafanya mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayaridhi. Kaanahu la yaarifuha, kama kwamba hayajui kamwe. Yule anayejua hujifanya kama hajui kamwe. Mwenyezi Mungu akisema, inna minal mujrimina muntaqimun, hakika yetu sisi kwa waovu tutawalipiza kisasi yaum alqiyam. Madamu wameipuzia aya zangu, wamezidharau aya zangu, wamefungia masikio na wakafumba macho, hawakutaka kuona wala kusikia wala kufahamu, basi na mimi ninayo namna ya kuwafanya watakapokuja kwangu akhira. Watakimbilia nani? Watamkimbilia nani ili Mungu subhanahu wa ta'ala asiwa adhibu? Asema, saantakimu mimman faala dhalik, nitamlipiza kisasi miongoni mwa wale wanaofanya hivyo, ashadda alintiqami, kumlipiza kisasi kwa njia ukali kabisa, wal iyadhu billah, na twajikinga na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuadhibu kwa njia kama hiyo. Wama aktharu almu'ridina, na ni wengi walioje wenye kupuzia fi hadha zamani, zama zetu hizi, an taallumi ma yajibu alayhi min dinihim, kusoma yanayowapasa katika dini yao. Ni wengi mno, ni mfano wake, ni mfano lopiga hivi sasa, wala amali bihi, na kuifanyia kazi. Ni kwamba acha kuwa mzee bwana, hivi bwana, mimi nitafikiria unga ya watoto au nitafikiria harufu nitakayofunzwa na mwalimu? Akili haishiki tena, lakini ya ulimwengu yote unayo, ya ulimwengu yote unayo. Masha Allah, waweza ukawa na simu yako kwenye kiganja hapa, ukawa kuanzia kutoka nyumbani mpaka kurejea waishughulikia. Allahumma pangine waizima unaposali tu basi. Hata ndani ya matatu utaona mtu kavushwa kabisa, kapitishwa kwenye stage. Vipi sasa bwana, nishakwambia bwana? Hapana, neno ni hapa, tutarudi bwana. Longe kwa watu yale mambo ya binafsi waishughulikia kama wanavyoishughulikia mambo ya binafsi, mambo ya kidini, ingekuwa tuko mbali sisi. Lakini ya wapi sasa? Hakuna. Imma dhahiran au batila, au imma kwa wazi au kwa ndani. Fayaqa'u ahaduhum fi shirki al-akbar wal-kufr wan-nifaq, mtu ghafla akaingia katika shimo la shirki kubwa au kafiri au nifaq, kwa sababu hajui yeye, na amejua haishughulikii fadlan an haram, acha jambo ambalo kwamba ni haram, bali waingia katika shirki, yuingia katika kufr, yuingia katika mlango wa nifaq. Acha mambo ya haram, haya mambo ya haram kama kawa ya saa 10 hiyo, ni kawaida hiyo. Mwanadamu usalimika akiwa msikitini tu, na msikitini jamaa hawakutaki. Baada ya kukaa msikitini ukasikiza darasa, kimbilia kule kwenye mkahawa bwana. Huko basi ni siasa tu, Raila ni mrefu, Uhuru ni mfupi, Kalonzo ni mnene, basi hakuna kitu chochote watakachokipata. Wanashindania jambo ambalo halina maana. Tena huwa la yashur hali kumbe hatambui kabisa kwamba kaingia katika shirki, katika kufru, katika nifaq, au akafanya jambo la haram, haelewi kamwe. Mfano wake ni mfano wale jana usiku kumfanyika nini? Waislamu walifanya nini jana usiku? Wengine tukumbia kwani tumefanya nini? Hakuna jambo tulilifanya. Tumeruhusiwa, hata kama tumefanya tumeruhusiwa na mashekhe. Hawazio? Ni Idi kupokea mwaka mpya, Idi ya Kiislamu. Simasikia? Shamra shamra zaidi ya kupokea mwaka mpya. Kwa hivyo fatwa zipo, kuna ubaya gani? Fatwa zipo, kuna ubaya gani? Lakini uangalie yale yaliyofanyika na yanayofanyika kila siku, mazuri mabaya. Tayeb, bid'a inayokupelekea katika maasi, mtu hudumu nao huitupa, tupila mbali. Na mambo hayana maana, hayana misingi katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitiwa na miaka, hakupitiwa? Alisherekea, masahaba alisherekea, hawakushirikia, tabiina walishirikia, salafu sala walishirikia. Hakuna, ni upuzi tu, upuzi, mambo yasiyokuwa na maana. Asiyekula marungi jana nkula, asiyezini kazini, asiyekunwa tembo kanwa, tena kanwa kweli kweli. Mpaka wengine kuambia bana, wakaambia ipite tu hivi bana, jana mikunwa mpaka nkalala bana, nimelala kabisa. Ni sifa hizo. Ni sifa hizo. Nasalullaha ta'ala. Fanasalullaha ta'ala alhidayata walafiyata. Tumomba Mwenyezi Mungu atupe uongofu na atupe afya fi dunya wal akhirah. Duniani na akhirah. Lana walil muslimin. Sisi na Waislamu kwa jumla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيسي هاتونا حيلة يكوى بكى كلا أمبالو مungu ومتقدرية لتباتي ولا هاتونا نقوف وكجيتتيا إلا كوى من يزمو سبحانه وتعالى ليجوم تكوف سبحانه وتعالى. وأيضا فيلي من الأدلة ما تقدم قوله تعالى كتك دليل أمبالو ينجي كتك ملنقوهي ni aya katika suratul Ahkaf aya ya 3, walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Hakika wale walokufuru kutokamana na yale waloonywa nayo wamepuzia. Jamaa msifanye kitu fulani, lakini hawapi bana kuna kitu. Kwa hivyo aya na dalili ziko nyingi sana sana katika nini hiyo Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadallat hadhihi al-aya, aya hii ikatufahamisha na ikatuonesha, ala kufri al-mu'ridi 'ani ad-din, kwamba anaipuzia mafundisho ya dini kafiri. Au namna gani khatari hiyo? Anaipuzia kusoma dini yake, na akisoma anaipuzia kuifanyia kazi, ni hatari, hatari sana. Bal huenda akawa ni sababu ya kukufuru mtu kama yule. Asema wasayati ziyadu kalamin ala dhalika inda dhikri al-kufri al-akbar wa anwa'i insha Allah. Asema tutaizungumzia sana nukta hii wakati tutakapofikiria kuitaja kufru wa kumtoa muislamu katika Uislamu na sambuli zake Allah akipenda. Thumma khatama Sheikh rahimahullah ta'ala hadhihi an-nawaqid, kisha akaimalizia Sheikh Mungu amrehemu haya mambo yanachangua Uislamu kwa kusema wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqil bain al-hazil wal-jad wal-khaif illa al-mukrah wala hakuna tafaut vitu mambo haya kumi yote yanayochangua Uislamu sawa, huyo anaifanya hivyo ni anafanya siza au yuacheza au pengine kwamba yuasema kweli anaifanya siza kweli sharia au yaogopa lao ataheshimu sharia atapata madhara fulani, ila mwenye kutenzwa nguvu hakuna tofauti, wote hali yao ni moja. Sasa huyu lahazi mwenye kufanya mchezo na istiza nani? Huwa alladhi lam yataammad dhalika, ni yule ambaye kwamba yeye hakukusudia kuifanyia istiza sharia, bal ala sabili almazhi wala hazli, yeye kafanya jambo ambalo lakini kinyume na dini kwa njia za mzaha, na kitu kama kile haikubaliwi na ni hatari. Hakuna mzaha katika dini, yako mambo ya kufanyiwa mzaha lakini si dini. Asema au aljad au akawa ni mkweli, wa huwa alqasid almutamad, yule aliyekusudia, ona bwana kusudi kufanyia istihzai sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndio jali. Ama alkhaif, mwenye kuogopa, huwa alladhi yukhawafu wa yukhawafu bilkalami au alfi'li, ni yule anaitishwa na watu kwa maneno au kwa matendo, ukisema hivi shauri yako tutakufanya hivi na hivi na hivi. Wa yuhaddadu wa yutawa'adu min ghairi fi'lin au bi shay'in min ghairi fi'lin au bi shay'in khafifin wa nahwi dhalik, na yule ambaye kwa yuatishwa au akaambiwa kwamba ukifanya kitu fulani au tendo fulani basi ujue kwamba, au kitu fulani khafifu ujue kwamba tutakufanya jambo fulani ambalo linapelekea kwenye madhara, wa nahwa dhalik fanu yake. Lam yasil ila hadhihi kira, hajafikia mipaka ya kulazimishwa hata ifanyie sharia istiza. Sasa akikubali kwa kuwa yuwaogopa, basi shakufuru huyo. Wa huwa qawlu illa almukrah, ila aliyetenzwa nguvu. Aliyetenzwa nguvu huyu hukumu yake nyingine, ingawaje bora zaidi ni akatae asitamke jambo la kikufuru au jambo baya, hata kama ametenzwa nguvu avumilie akatae, hata kama akiuawa iwe ni sawa kuuawa. Lakini pengine mtu anaweza kuwa na dhaifu akawa atafanya jambo kama lile, lakini sharti iwe ni kwa ulimi tu, yale aliyotamka maana yake na itikadi yake hayomo ndani ya moyo wake. Asema faman ukriha ikrahan sahihan mu'tabaran, mwenye kutenzwa nguvu, kutenzwa kulo sahihi, inayozingatiwa katika sharia kwamba katenzwa nini nguvu huyo mtu. Ukiambia fulani ametenzwa nguvu, yazingatiwa katika sharia kweli huyu bwana ametenzwa nguvu, fala shay'a alayhi, hana kitu, hana madhambi huyu. Hata kama pengine utakunwa tembo, pengine utamtukana mtu, pengine kitu kama hicho, utampiga mtu mathalan, itakuwa hapana chochote kwako wewe, huna madhambi. Lakini bora ni kukataa, bora zaidi. Lakini bi sharti kaun qalbihi mutma'inna bil iman, ni sharti kwa moyo wake umetuama katika imani ya kihakika, kinyume na yale alolazimishwa kutamka. Ye haamini yale alotamka, moyo wake umejaa imani na yuasikia dhiki sana kulazimishwa kusema maneno ambayo kwamba yasolingana na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كتك سورة النحل سما إلا من أرغم على النطق إلا يلي أن بيكوان بك لازمش وكتمك نين لكفر فنطق بها كيتمك خوفا من الهلاك وكتليه أتنغميز وتواوى وقلبه ثابت على الإيمان مواكي ومتوليه كبسة جو يكمميني Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huyu atakuwa kile atakachotamka takuwa hahukumiwi nayo. Ah? Tayeb, limadha li'anna al-ikraha la yakunu illa fi dhahir. Kulazimishwa haiwi ile kwa jambo la dhahiri hivyo pistola hiyo ayona. Kisu hiki ni jambo la dhahiri lakini ndani hawezi mtu akakulazimisha jambo lolote ambalo kwamba ni kinyume. Liana likraha la yakunu illa fi dhahir wa amma aqidatu alqalbi fala yukrahu ahadun alayhi. Ama mambo ambayo kwamba nani ya moyo yametuama ya mtu hawezi kulazimishwa mtu, hawezi akalazimishwa. Ah, hawezi akalazimishwa. Faman istakaba naqidan min nawaqid alislam, mwenye kufanya jambo linaochangua Uislamu katika yale mambo kumi, sawa kana hazilan, awe anafanya istiza au jada na kajitolea kikweli kweli kwa kibri na kujiona akaanza kuzungumzia maneno ya kikufu, au khaifa na akawa aogopa, lazima aseme maneno ya kikufu, au mudahinan, au akawa ni mtu mwenye kupaka watu mafuta. Ana walmudahana ya nifaq, ni wale ukiwa kuponya na hawa una namna yako, na ikiwa na hawa una namna yako. Tusemeana vizuri, ni mtu munafiq na wakotele sha. Wallahi wakotele watu kama almudahinin, wakotele. Akiwa pamoja na wewe atakuonesha kwamba yuko pamoja na wewe, akisha kukupa maungo basi tayari ndio yuwakutafuna na yuwakuharibia heshima ya na yuwakusengenya na yuwakuzulia urongo mbele ya watu, hali ya kwamba hata kumuonea haya Mungu haone, hata haya kumuonea Mungu haone, kwa kuwa yeye anaweza akampakazia Muislamu jambo ambalo kwamba yeye hana, bal huenda akayaongeza mangine na kati ya chumvi yakawa makubwa zaidi ya vile inavyotarajiwa, na akasikia raha kwamba amefanya jambo la maana. Mfano wa mtu ambaye atakuwa jukumu la kuwagawanya Waislamu na kusema urongo na kuonesha nifaq, upande huku niko na huku niko, ni unafiki huo. Lazima uwe na msimamo, hili jambo mimi silitaki, basi hili nalitaki. Na ni wengi sana watu kama hao, kafana Allahu sharra. Waweza ukamwambia mtu mathalan jambo fulani hili likiwa litafanyika kwa njia fulani mimi nitafanya, au lilikuwa latakufanyika likakatazwa, kwa nini limekatazwa jambo kama lile? Akaenda akasema kwamba fulani hataki kufanya jambo kama lile, hali ya kwamba huyo anangojea jawabu kutoka kwake ili ajibiwe, na ule mtu amjibu kwamba sisi tulikukataza kwa sababu fulani, bali acha kwenda sema fulani amekataa, kageuza. Ona nifaq. Na ukiwaona subhanallah, hutowadhania kwamba ni wao shekhi, wallahi alazim, wajionesha kwamba wanyonge wana haya. Ona bwana, ukiambia kitu tabasamu, lakini subhanallah ni kisu, kisu nifaq zimejaa katika nyoyo zao. Wapo shekhi wao, wao kula nyama za watu si neno, lakini wewe ukinyamazia nyama yao basi wewe umewatusi wao. Wala hakuna tatizo, fulani hivi ni hivi ni, lakini wakikuona wewe umenyamaza, Allahu Akbar, basi wewe utajajiwa kwa kule kunyamaza kwako. Subhanallah, unaona namna gani? Haya ndio mambo ambayo kwamba yanaharibu Uislamu. Au li ayi gharad min aghrad, au kwa malengo inayote katika malengo فقد كفر وخرج عن الملة هو أمي كفور أمي توكت كو إسلام إلا المكره كما تقدم إلا لتنزو أنقوه كما يلبو تنقليا. ثم بيّن الشيخ أن هذه النواقض كلها من أعظم ما يكون خطرا وشرا. أسمى هايا مامبو ينو تنقوا وإسلام يوت نشري نخطارتك نشري نخطارتك مامبو كمها أتحذر وأكبر ما يكون قوة نايندو يتوكا سانا نايبتكانا سانا وبنا دام وبكامها لا سيما في هذه الأزمان المخيفة خاصة زمازيته إذا كتشها. والله الذي لا إله غيره بنا دام في حديكم هتكم نصيهم إسلام أنا أغوب بأنا أصفني كتو فلاني والله أغوب وسبب هجوية أتكون أكو إفسيري ذيت bwana mche Mungu. Kwa nini anaambia mimi mche Mungu? Kwa nini mimi si mche Mungu? Mimi sikwambia kwamba huchi Mungu, mche Mungu. Kwa nini kuambia mche Mungu ina maana humchi Mungu wewe? Ah? Si maana yake zidi. Mtu anakuhimiza akwambia kwa nini yani alijua kwamba mimi si mche Mungu bana? Kwa nini aniulia anaambia kitu kama hicho? Tatizo ni kama haya. Na hakuna kitu ambacho mitume walihusia watu kuhusia umma wao mitume isipokuwa kumcha anitaqullah chini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utaona mambo yanakwenda kinyume kabisa Subhanahu, hasa hasa wanaunasibishiwa dini. Pengine hao ndio mashekhe hawa. Hawa ndio maduati hawa ndio akhas nas. Ni watu walokufa. Nyoo zao zimekufa kwa maasi. Zimeoza kwa chuki. Wallahi alazim ni hamujui msiona kwamba jamaa wamvaa kanzu na kofia mkono basi kaona kwamba Allahu Akbar huyu bwana halala kwa Mungu amkia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kitu kama hicho, mbaya sana sheikh. Mimi ikiwa mmoja, hakuna wasengenyaji wakubwa na warongo kama sisi. Wallahi alazim ukweli hawataki kabisa. Subhanallah. Hii jamaa za kutisha sha. Ni wakati hatari sana. Wallahi alazim. Wakati hatari sana. Hodari sana watu kujitafuta shari kuliko khair. Wapenda shari kuliko khair. Wewe ukiambia hapo jambo fulani niangalie hivi tayari shageuzu. Isharekezwa kwenye ubaya. Subhanallah. فيجب على المسلم الناصح لنفسه ني واجب kwa kila muislamu mwenye kutoa nasaha kuipa nasaha nafsi yake an yahdharaha wa yataallamaha an ayogope mambo haya na ajifunze liyastanibaha wa yuhadhira minha ajiepushe naye atahadharishe wake kutokana na mambo 10 haya wa yakhafa minha ala nafsi ayogope nafsi yake asije naye akakumbana na moja katika hizo. Wala yaamanu makra Allah, mtu asijiaminishe na vitimbi vya Allah akajiona yeye mbora sana aweza kumzulia mtu urongo. Yeye akisema urongo hakuna tatizo, lakini aweza kuivuruga umma kwa urongo, kwa sababu yeye pengine ana cheo fulani au anajinasibisha na kitu fulani. Basi فإن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن سبحانه نيوزيتو زيكو katika katikati ya vidole viwili vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha shaa Allah akitaka an yuqima qalban kuinyosha moyo aqama wa tainyosha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha shaa an yuziqa qalban akitaka Mwenyezi Mungu kuipondoa moyo kuipotoa moyo kuipindisha moyo wa mtu azagahu huipindisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akawa mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba sana dua hii, faya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik hatta nalqak, ewe Mwenyezi Mungu mwenye kugeuza nyoyo ithibitishe nyoyo zetu juu ya dini yako mpaka tukutane na wewe. Tuwe vile vile. Wa na'udhu billahi min mujibati ghadabi. Tujikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yanayopasisha hasira ya Allah. Wa alimi iqabihi, na makali mateso yake na makali. Wa sharri ibadi, na sharri ya waja wake. Kwa hivyo ni lazima tuwe na tahadhari kubwa sana kutokamana na mambo kama haya, na tuulize na tusikize na tuwafundishe vile vile watoto wetu. Yaonekana wakati umefika, na nafikiri tumaliza mambo ya kuchangua Uislamu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.